Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Środa, 6 grudnia, jest piąta. Trójkowy budzik. Yeah. 5 minut po godzinie 5. Anna Sera Fińska. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Tak właśnie z tymi fantastycznymi akcentami fińskimi dziś w budziku, choć nie tylko. Wielokrotnie dziś na trójkowej antenie. Środa, 6 grudnia, przed nami 340 dzień tego roku. Słońce obudzi się po 7, zajdzie po 15. Zajdzie i zajdzie pochmurno i deszczowo dziś przez ten trwający niecałe 8 godzin dzień. Ale słońca życzymy dziś imieniny Emila, Emiliana, Jaremy i rzecz jasna Mikołaja. Wszystkim składamy najlepsze życzenia, fantastycznych prezentów. Życzymy. A prezent od Pana od pogody brzmi następująco. Pochmurno i deszczowo, ale z przejaśnieniami. No, masz ci takie przejaśnienia, że w dolinach karpackich miejscami popada deszcz, deszcz ze śniegiem, wysoko w górach także śnieg. W pozostałych regionach, prócz deszczu ze śniegiem, deszcz. Wiatr umiarkowany i dość silny, w górach i nad morzem porywisty, na wybrzeżu do 80, a w górach do 100 km na godzinę, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnięcie rośnie, temperatura też, bo w dzień na południu i wschodzie od plus 4 stopni, w większości regionów, w tym w centrum kraju 6, a najwyższa temperatura na krańcach północno-zachodnich, najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim, tam dziś do plus 8 stopni. 10 minut po godzinie 5. Bo w Finlandii 10 minut po godzinie 6. A w Finlandii, w Helsinkach, Paweł Drozd. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry Państwu. Wywiało Cię do Finlandii. No tak troszkę mnie wywiało, jeszcze powiedzmy przewiewa, bo jeszcze mój wyjazd trwa. Jestem tutaj od przeszło tygodnia, z tego też pamiętam, trochę mi się te dni zlewają w jedno, bo dosyć dużo jeżdżę i przemieszczam się po Finlandii. Jak sobie tak obliczyłem, no to ostatnim razem tydzień temu, jak do Finlandii przyjechałem, to byłem jakieś 1200 kilometrów stąd. Od tego miejsca, gdzie jestem. Jestem w tej chwili w Helsinkach, a podróż zacząłem w północnej, no północno-środkowej części Laponii Fińskiej, czyli już daleko za kołem podbiegunowym. Wtedy temperatura tam to było jakieś minus 17, minus 20 stopni w ciągu dnia, a teraz jest raptem jakieś plus 3, plus 5, także różnice duże i tak jak mówię, no ten czas troszkę mi się zlewa w jedno i czasami się budzę i sam nie wiem, gdzie jestem. Pewnie dlatego, że brakuje słońca, bo przecież ciemność, widzę ciemność tam od której? Od 11 do 13 na północy słonecznie? Jeżeli chodzi o Laponię, to tam, kiedy wyjeżdżałem z Laponii, to w zasadzie już się zaczynała noc polarna. To nie jest tak, że jeżeli słońce się nie wynurza za horyzontu, to w tym momencie ciemność jest absolutna i tylko z latarką można chodzić przed siebie. To tak nie jest, bo to słońce nadal jakby świeci, odbija swoje promienie gdzieś za horyzontu. Jest taki rodzaj poświaty, takiej szarówki, byśmy powiedzieli, która powoduje, że coś widać. Powiedzmy między godziną 9.30, 10.00, a powiedzmy tam drugą, trzecią. Wtedy jest taka szarówka lekka, a potem rzeczywiście ciemność jest ciemna, tak jak być powinna. Najkrótsze te, nazwijmy to, dni polarne za kołem podbiegunowym. Jak sobie pomyślałem, 6 grudnia, pierwsze skojarzenie, byłeś pewnie w Rovaniemi, w wiosce świętego Mikołaja, stąd twoja obecność tamże. No właśnie, z tym Mikołajem mam trochę kłopot, prawdę mówiąc. Broniłem się rękami i nogami, żeby będąc w Rovaniemi, bo taki miałem plan, żeby do Mikołaja jednak nie zajrzeć. Nie udało się. Bojkot. Próbowałem troszkę, tak troszkę na przekór, bo Rovaniemi to jest niezwykle ciekawe miasto. Taka stolica, by można było powiedzieć, stolica Laponii, ale ona nie jest ważna i nie jest stolicą dlatego, że tam Mikołaj przesiaduje i przyjmuje turystów, bo głównie o to chodzi, ale no, to jest dlatego ważne miasto, ponieważ to jest ośrodek uniwersytecki, bardzo prężnie działający. Oprócz tego jest to też ważna baza wojskowa fińskich wojsk powietrznych i też niezwykle ciekawe miejsce, jeżeli chodzi o historię, szczególnie historię II wojny światowej. No sporo tam się działo, tak by to można było określić. Tutaj też się rozgrywała w dużej mierze wojna lapońska, jakby trzeci rozdział tej całej wojennej zawieruchy drugowojennej, która w Finlandii miała miejsce, bo Finowie nie mieli II wojny światowej, tylko mieli najpierw wojnę zimową, potem mieli wojnę kontynuacyjną, a potem mieli wojnę lapońską. Takie trzy elementy, oni to rozróżniają jako trzy właśnie elementy. Więc no, wracając do Rovaniemi. W Rovaniemi byłem, u Mikołaja byłem, ale prawdę mówiąc skupiam się raczej na tych wspomnieniach, które z Mikołajem nie są związane. Czyli jesteś, dodajmy, uzupełnijmy albo wyjaśnijmy, jesteś w Finlandii w związku z setną rocznicą ogłoszenia niepodległości tego kraju, bo właśnie 6 grudnia 1917 roku tamtejszy parlament, czyli Eduskunta, rozpatrzyła dwie opcje uzyskania niepodległości. No, tam były dwie propozycje, wybierając ostatecznie mieszczańską. Ta propozycja w parlamencie została przedstawiona 4 grudnia tegoż 1917, no, ale moment właśnie 6 grudnia został uznany za oficjalną datę deklaracji niepodległości. I o setnej rocznicy niepodległości Finlandii dziś w Trójce będziesz mówił kilkukrotnie. Tak jest. To jest świetna okazja, żeby temu krajowi się przyjrzeć, żeby przyjrzeć się Finom, temu jak ten kraj prowadzą, w jakim kierunku i jak udało im się z kraju, który nie istniał w ogóle na mapach 100 lat temu, doprowadzić do sytuacji, kiedy są krajem, mimo że niewielkim, jeżeli chodzi o ludność, bo tu raptem 5,5 miliona ludzi mieszka, doprowadzili do tego, że są krajem, który jest rozpoznawalny na całym świecie, jest pewien rodzajem marki. To tutaj ta innowacyjność bucha, to tutaj się rodzą te wszystkie pomysły, które często są pomysłami rewolucyjnymi, chociażby te, które są związane z telefonią komórkową. Tutaj to właśnie Finowie wymyślili, czy może bardziej wprowadzili w życie SMS-y, czyli te krótkie teksty, wiadomości tekstowe, które w komórkach używamy. Wymyślili też parę jeszcze innych rzeczy, na przykład koktajl Molotowa, taki wynalazek, który może niekoniecznie w tej chwili jest nam przydatny, ale w okresie wojennym Finowie sobie świetnie z nim radzili. Dzięki temu między innymi byli w stanie stawić czoło armii Armii Czerwonej. Także o tej Finlandii dzisiejszej przede wszystkim będę mówił dzisiaj na antenie Trójki, ale z nawiązaniami do przeszłości, bo przecież w przeszłości wszystko wyrasta, to co mamy w tej chwili. I o osobliwych Finach i o ich niezwykłych pasjach, o zajęciu powiemy jeszcze za pół godziny. To tak zapowiadając historię, powiem, że wszystko dobrze się skończyło. Lód nie był na tyle kruchy, żeby... No nie, słyszymy Pawła, jest zdrowy, cały i zdrowy. Tak jest. Za pół godziny zapraszamy. Paweł Drozd dziś z Finlandii, wprost z Helsinek. Jaka temperatura teraz? Coś koło zera, może minus jeden, może plus jeden. No taka temperatura, powiedziałbym, mało zimowa na Finlandię. Wszyscy tutaj liczą na to, że ta zima prawdziwa, przynajmniej do tej Finlandii południowej dotrze, bo oczywiście w tej środkowej i północnej lapońskiej zima już jest. Przed chwileczką słyszeliśmy Orca Playground, to artyści, z jedną z tych artystek, które występują pod tą marką, spotkałeś się, rozmawiałeś? Tak, to Maija Kauhanen. Mam nadzieję, że nie słyszę tego, co teraz mówię, bo być może nieco albo bardzo kleczę imię i nazwisko. Fiński to jeszcze nie jest to, co potrafię najlepiej w tej chwili, ale staram się robić pewne postępy. W każdym razie Maija jest jedną z sześciu osób, które grają w zespole Okra Playground. To jest taki zespół, który gdzieś się pojawił jakieś półtora roku temu, z tego co pamiętam, na scenie, fińskiej scenie muzycznej, głównie jeżeli chodzi o muzykę etniczną czy folkową, może bardziej, taką w stylu fusion, można byłoby powiedzieć, czyli z takim sosem, muzyka folkowa polana nowoczesnym sosem. I oni bardzo szybko weszli na tę scenę przebojową, bym powiedział. Finlandia tutaj już o nich mówi. Mówią też o nich za granicą. Okra Playground gościło już parokrotnie na dużych festiwalach folkowych i mam nadzieję, że albo Maija Kauhanen, ponieważ sama też gra, zaczęła karierę solową, albo sam zespół Okra Playground kiedyś w końcu się pojawi w Polsce. Myślę, że warto, bo to jest rzeczywiście niezwykła grupa. Na razie wydali jeden album, ale wiem od Maji, że w lutym ma być drugi album, także jeżeli chodzi o mnie, to ja się nie mogę doczekać. A z ludźmi, z którymi Paweł się spotkał, usłyszymy się także i posłuchamy tej osobliwej historii już za pół godziny. Pięknie dziękujemy, Pawle. Dobrego dnia i do usłyszenia za kilkanaście, kilkadziesiąt minut. A teraz Pirpałkę, a tam śpiewa i gra Sakari Ku. Oni też pięknie z taką folkową nutą właśnie wprost z Finlandii. We'll be right back. pirpałkę z Finlandii. Oj, do Finlandii to pewnie pan Darek z Bolesławca by się wybrał. 5 stopni. Co to ma być? To ma być zima. Piątka z plusem. Ośmielony słuchacz, pan Erwin, też zimnolubny z samego rana, ale jednak rozgrzewająca kawa musi być. Pan Rafał z Poznania, tam także piątka z plusem i wieje. Oj, buja, buja, podobnie jak w Łodzi. To od pana Rafała sygnał. Pan Tomek z nami, z naszego duetu Tomcio, Stefcio i Tomcio. I pan Stefan także, kłania się nisko z Mielca. Całe 4 stopnie tamże właśnie. Pani Bożena kłania się pod Częstochowy, informując, że rozgrzewająca kawa już się znakomicie spisuje. No to spisał się pan Tomek, który to na stanowisku codziennie dla naszego budzikowego grona parzący kawę. Bardzo pięknie dziękuję. Budzikowe grono rozrasta się i bardzo dziękujemy za życzliwe sygnały. Finlandia na słuchu. Tak, tak. I na nadawaniu też dziś kilkukrotnie. Proszę być z nami. Świętujemy. Mówimy przynajmniej o tym święcie narodowym Finlandii, obchodzone w rocznicę proklamowania niepodległości równo 100 lat temu. 22 minuty po godzinie 5, a z muzycznego kalendarza, tak jak wczoraj wspominaliśmy artystę w rocznicę śmierci, tak dziś w rocznicę urodzin. 97 lat temu urodził się słynny amerykański pianista i kompozytor jazzowy Dave Brubeck. 97 lat temu się urodził, a jak pamiętamy, o tym mówiliśmy wczoraj, zmarł 5 grudnia 2012 roku w Norwalk. To teraz Dave Brubeck zaprezentuje nam swój niezwykły talent muzyczny. There's a change in the weather, change in the sea. From now on there'll be a change in me. Walk will be different, my talk and my name. Nothing about me's gonna be the same. Change my long gone for a little short fat. Change my number where I'm stopping at. Nobody wants you when you're old and gray. There'll be some changes made today. There'll be some changes made. Change in the sea. From now on there'll be a change in me. What will be different, my talk and my name. Nothing about me's gonna be the same. Change my long talk for a little short fat. Change my number where I'm stopping at. Nobody wants you when you're old and gray. There'll be some changes made. Dwadzieścia pięć minut po godzinie 5. Dave Brubeck, wspomnienie artysty w 97. rocznicę urodzin. No a teraz ciąg dalszy wybranych wydarzeń z historii. W roku 1829 zmarł Jan Paweł Woronicz, arcybiskup warszawski, prymas Królestwa Polskiego, działacz Towarzystwa Przyjaciół Nałok, także poeta, autor utworów Hymnu do Boga, Zjawienie Milki czy Świątyni Sybilli. Zasłynął jako wybitny homiletyk i mówca, jako retor wielokrotnie porównywany z Piotrem Skargą. 119 lat temu urodził się Karl Gunnar Myrdal. Szwedzki ekonomista zajmował się problemami rozwoju krajów gospodarczo słabo rozwiniętych. Jest laureatem Nagrody Nobla z 1974 roku w dziedzinie ekonomii. O tym już mówiliśmy jeszcze kilkukrotnie, dziś będziemy mówić. W 1917 roku miało miejsce proklamowanie niepodległości Finlandii. Tego dnia jest tam obchodzone święto narodowe. Dziś setna rocznica tego wydarzenia. O tym będziemy mówić w budziku już za kilka minut, także w porannej audycji. Polecamy i zapraszamy. 84 lata temu urodził się Henryk Mikołaj Górecki, wybitny kompozytor, dyrygent, pedagog, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach, autor utworów orkiestrowych, kameralnych, także wokalno-instrumentalnych. Zmarł w roku 2010. 72 lata temu urodził się Rafał Wojaczek, poeta, buntownik, skandalista. Zmarł tragicznie w 1971 roku.

porywist na wybrzeżu do 80, a w Tatrach do 100 km na godzinę, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie rośnie, temperatura też w dzień od 4 stopni na południu i wschodzie, 6 stopni w większości regionów, w tym w centrum kraju, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim. Tam dziś do plus 8 stopni. Tyle od pana synoptyka. Wracamy do muzyki. Budzikowe kalendarium muzyczne. R.E.M. w muzycznym trójkowym kalendarium, a to dlatego, że Peter Big, gitarzysta amerykańskiej formacji, kończy 61 lat. Składamy najlepsze życzenia dziś urodzonym. Pamiętamy, że 87 lat temu urodził się także pan Wojciech Zabłocki, szermierz, dwukrotny srebrny medalista olimpijski, dziewięciokrotny medalista mistrzostw świata. Proszę przyjąć najlepsze życzenia urodzinowe. Także te imieninowe, bo dziś prócz Mikołaja, Emila, Emiliana i Jaremy. Wszystkiego dobrego. A w muzycznym trójkowym kalendarium na 25 minut przed godziną 6 wspominamy w 29. rocznicę śmierci amerykańskiego kompozytora, piosenkarza, mistrza narracyjnych ballad. Tu w o wiele żywszym repertuarze. W 1988 roku zmarł Roy Orbison. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you are here to stay. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Anything at all, you got it. Baby, time I hold you, I begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the same. Trójkowym kalendarzu w Łodziku wspomnienie Roya Orbisona w 29. rocznicę śmierci. Za 21.06. To u nas, bo w Finlandii przed godziną 7, a tam Paweł Drost. Dzień dobry, Pawle, witamy ponownie. Dzień dobry, witam. Powinniśmy raczej chyba huomenta. Albo terve. Terve to będzie później, po południu zdaje się, jeśli tam coś... No, ja wiedziałem, że coś mi się nie uda i to jedno słowo i od razu zepsułem. No ja nie jestem niestety najlepszą osobą, jeżeli chodzi o branie przykładu i uczenie się od takiej osoby języka fińskiego, ponieważ ja co prawda coś już wiem, ale to jest niedużo. Potrafię powiedzieć kiitos, czyli dziękuję. Sauna, czyli sauna i w zasadzie na tym moja znajomość języka fińskiego się kończy. Me voidan kirjo i tam me osuo meksi. Tak, zakuwałem sobie wieczorkiem. Też tak uważam. Dobrze. Nic złego nie powiedziałem na ciebie, Pawle, ale ty powiesz nam dziś mnóstwo dobrych rzeczy na temat, bo w związku z tym, że Finlandia obchodzi stulecie niepodległości, wiele dobrego na temat tego kraju, jak mniemam. Owszem, jest, oczywiście są jakieś problemy, jak w każdym kraju, to jest oczywiste, natomiast jest dużo też jasnych stron i ciekawych stron, o których warto mówić i warto je znać. Jeździłem sporo samochodem po Finlandii, szczególnie w tej środkowo-północnej części. I jedna z przyjemniejszych przygód podczas tego wyjazdu zdarzyła mi się w okolicy Rovaniemi. Jadąc samochodem drogą niedaleko właśnie tego miasteczka, zobaczyłem rozległe jezioro, a na nim, na lodzie, ktoś łowił ryby, no więc musiałem się zatrzymać i musiałem porozmawiać. Idę teraz po jeziorze, zamarzniętym jeziorze, które ma około 10 km długości, szerokość około 2 km, a grubość pokrywy lodowej, mam nadzieję, że przekracza 5 cm, bo tyle potrzeba, żeby utrzymać dorosłego człowieka na powierzchni, a ja pod powierzchnią nie chciałbym się znaleźć. Panowie twierdzą, że lód ma grubość 40 cm i zachęcają, żebym sprawdził, wjeżdżając na jezioro ciężarówką. To kusząca perspektywa, ale może innym razem. W lodzie widzę dwie dziury wykonane świdrem, który leży obok. Pytam, co jest potrzebne, żeby złowić tu rybę. and in the water. To proste, mówią panowie, wystarczy haczyk i robak, a ryby wychodzą od razu. Rekord to 20 kg jednego dnia. Dużo zależy od pogody, od tego skąd wieje wiatr i jaka jest temperatura. Najlepiej łowić ryby tutaj. Woda ma jakieś 2 metry głębokości, a na dnie piasek styka się z gliną. Starszy pan wie co mówi, w końcu łowi tutaj już od ponad 20 lat. Radzi, żeby zacząć łowić wtedy, kiedy jest jasno, czyli między 11 a 13. Wtedy ryby żerują. A świder? Można dopasować go do grubości lodu. W zeszłym roku na jednym z jezior było trochę trudniej. Lód miał grubość prawie 1,5 metra. Co roku na jednym z jezior Laponii odbywają się zawody wędkarskie. Bierze w nich udział ponad 600 wędkarzy, a można wygrać 1000 euro. Ale organizatorzy celowo wybierają takie łowiska, gdzie w ogóle nie ma ryb. 600 ludzi siedzi na lodzie przez kilka godzin i wraca do domu z niczym. Pytam, po co to wszystko? Dla zabawy. For fun. They choose the area so that there is no fish. Mam nadzieję, że i Państwu udzieliło się troszkę tego uśmiechniętego charakteru Finów, bo oni są uśmiechnięci i potrafią się śmiać i z siebie, i z innych, i z okoliczności wszelkich, i z reniferów, i świętego Mikołaja, i śniegu. Państwo proszę sobie wybiorą, oni się z tego śmieją pod warunkiem, że śmieją się rozmawiając między sobą po fińsku, bo jeżeli się rozmawia z nimi po angielsku i jest pewna bariera, nawet niekoniecznie językowa, to znaczy ona nie leży w kwestii znajomości języka, bo Finowie mówią generalnie po angielsku bardzo dobrze, tylko jest taka bariera, właśnie brakuje tej fińskości w języku angielskim, a z kolei w języku fińskim ta fińskość się znajduje i wtedy zdaje się, że wszystko lepiej działa i lepiej się można z Finami dogadać i wtedy ta taka zwariowana fińskość, którą bardzo lubię, szczególnie ona się objawia moim zdaniem w fińskich komediach, ona wtedy wychodzi i wtedy naprawdę można się poczuć dobrze i można się uśmiechnąć. Tak mi się wydaje, że właśnie Finowie otwierają się bardziej, gdy posługujemy się nawet jakoś niegramotnie, ale jednak ich językiem, a szczególnie kiedy jesteśmy w saunie, na przykład tego doświadczyłem, mając zresztą taką ocenę, taką świadomość, że jednak są ludźmi zamkniętymi, może troszkę wycofanymi, z dystansem podchodzącymi, ale jednak gdy w saunie rozmawiali między sobą po fińsku, otwierali się, no, brzmieli niemal tak jak Włosi, powiedziałbym niemalże. No, a gdy z nimi się rozmawia po fińsku, to tym bardziej. Tylko z tym zagajaniem po fińsku to trzeba uważać, bo tak. Co prawda można tak jak ty się nauczyć paru zdań i tak dalej, tylko że nie daj Boże taki Fin odpowie po fińsku i czeka na odpowiedź od ciebie, to wtedy się robi pewien problem. I dlatego ja uważam, że korzystanie z tak zwanych rozmówek przed wyjazdem, kiedy tam można nauczyć się pytań typu a jak daleko jest do najbliższego dworca, ile kosztuje ten bilet, to nie ma sensu, dlatego że jeżeli ktoś państwu odpowie wtedy, no to już te rozmówki nie dadzą rady. Bardzo pięknie, dziękuję Paweł Drozd. Kilkukrotnie dziś dziękuję będziemy również słyszeć ciebie z Finlandii. Również w porannej audycji zapraszamy do trójki. Kiitos, paljon, kiitoksias. Kiitos. Za kwadrans szósta. Finland. The country where I want to be pony trekking or camping. Or just watching TV. Finland, Finland, Finland. It's the country for me. You're so near to Russia, so far from Japan, quite a long way from Cairo, lots of miles from Vietnam. Finland, Finland, Finland. The country where I want to be, eating breakfast or dinner, or snack lunch in the hall. Finland, Finland, Finland. Finland has it all. You're so sadly sadly neglected and often ignored up or second to Belgium when going abroad. Finland, Finland, Finland, the country where I quite want to be. Your mountains so lofty, your treetops so tall. Finland, Finland, Finland, Finland has it all. Oh, together, Finland fires! Finland, Finland, Finland, the country where I quite want to be. Your mountains so lofty, your treetops so tall. Finland, Finland, Finland, Finland has it all. Z repertuaru latającego cyrku Monty Pythona właśnie Finland. No oczywiście nie tylko będziemy mówić o stuleciu niepodległości Finlandii, która przypada dziś właśnie, ale także o Mikołaju i ten Mikołaj wprost z Rovaniemi także zagościł u nas i jest i ma dla państwa pozdrowienia. Oikein hyvää joulua kaikille puolalaisille lapsille. No pięknie po fińsku, fantastycznie zabrzmiał tenże święty. Kolejny święty na 13 minut przed godziną 6 się zaplątał w strój świętego Mikołaja. Redaktor Korneliusz Pacuda, tu zdaje się zaczniemy od muzyki. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Santa looked a lot like Daddy, or Daddy looked a lot like him. It's not the way I had him pictured. Santa wasn't much too thin. He didn't come down the chimney, so Mama must have let him in. Santa looked a lot like Daddy, Daddy looked a lot like him. Well, they thought that I was fast sleeping. They thought that I was tucked in bed. They never figured I'd come a-peepin', or that I'd hear what was said. Santa put his arm around Mama, and Mama put her arm around him. So if Santa Claus ain't Daddy, well then I'm a-gonna tell on them. Well, Santa looked a lot like Daddy, or Daddy looked a lot like him. It's not the way I had him pictured. Santa wasn't much too thin. He didn't come down the chimney, so Mama must have let him in. Santa looked a lot like Daddy, or Daddy looked a lot like him. I never saw Dancer Prancer, I never heard the sleigh bells ring. I never saw no red-nosed reindeer like they show on the TV screen. But he sure brought lots of presents, so Santa Claus he must have been. Well, he sure looked a lot like Daddy, or Daddy looked a lot like him. Well, Santa looked a lot like Daddy, or Daddy looked a lot like him. It's not the way I had him pictured. Santa wasn't much too thin. He didn't come down the chimney, so Mama must have let him in. Santa looked a lot like Daddy, or Daddy looked a lot like him. Well, Santa looked a lot like Daddy, or Daddy looked a lot like him. It's not the way I had him pictured. Santa wasn't much too thin. He didn't come down. Święty Mikołaj bardzo podobny był do tatusia, stwierdził Garth Brooks, który zaśpiewał tę przedświąteczną piosenkę. Dziś Mikołajki, redaktor Piotr Łodej na pewno Mikołaja gości. A czy ten Mikołaj jest podobny do któregoś z redaktorów Trójki, tego nie wiadomo. Nasz po prostu był wymyślony przez Bucka Owensa, a Garth Brooks zrobił bardzo przyjemny cover. Natomiast mamy jeszcze chwilę czasu, więc druga piosenka polska, ale tylko polskich autorów, Roberta Szymańskiego i Adama Lenarda. Santa Claus Bring Me Love będzie po angielsku. Można powiedzieć, że piosenka eksportowa, ale czy rzeczywiście zostanie wylansowana i na przykład Garth Brooks kiedyś ją zaśpiewa? Och, dobrze by było. Mariusz Kalaga na razie. yellow, golden, brown. The colors are all fall. Now my heart is all blue. I can hear no last call. It was spring when she came, tender green and so true. But in autumn she's gone, turning my memories blue. So I fail into you, dear Santa above. Make my winter dream true, Santa Claus, bring me love. I wanna laugh and play on a merry Christmas day. Santa Claus, bring me love. Santa Claus, bring me love. Christmas trees always green, Christmas rose red or white. Hope my Christmas will be rainbow tinted and bright. So I mail it to you, dear Santa above. Make my winter dream true, Santa Claus, bring me love. I wanna love Santa Claus, bring me love. Santa Claus, bring me love. So I mail it to you, dear Santa above. Make my winter dream true, Santa Claus. Dziś Mikołajki, a tematów mikołajkowych nie brakuje w muzyce country i z pewnością w ciągu najbliższych kilku dni właśnie z takimi nagraniami będziemy się spotykać. Korneliusz Pacuda, jutro o zwykłej porze, polecamy i zapraszamy. Pani Ania z Gliwic podsyła mądrość na dziś. Jeśli w grudniu często dmucha, to w marcu i kwietniu plucha. To dziś wieje, to kiepska pogoda zapowiada się na trzeci, czwarty miesiąc przyszłego roku. Za 5:05. Znowu świt, wyczerpana noc. Oczy gwiazd dawno zamknął wiatr. Przerywając twarz, uciszę gwar jeszcze ciepłych snów. Gęsta mgła kryje senny świat. Stary most stoi tam, gdzie stał. Wychodzę z domu i mówię sobie, że będzie to ostatni dzień, kiedy jestem. Pusty szept zalał pusty park. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba.